Foster the People. No, ciekaw jestem, kto będzie budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, zatem budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. 12 minut po godzinie 4. Czwartkowe trzy szybkie ciach-ciach. Wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Tłum ma napięte mięśnie, twarze makabrabe, na swoich stopach noszą tylko bawuty brawe. Maszerują w swej obłędnej defiladzie. Tak maszeruje hańba, tak maszeruje badziew. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski do Polski, z Polski do Polski. Tu po resztę ubrań. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Zagraniczne pewnie będą później. Na razie z Polski sygnały. Pierwszy mailowy od pana Mikołaja z Kościana, który informuje, że dziś ciepło, całe 10 stopni powyżej, ale ponownie bardzo mokre drogi po wcześniejszych opadach. Trochę wiatru, ale bardziej przypomina to przedwiośnie. Taki ciepły ten wiatr. No i ogólne nastawienie do pracy w nowym dniu bardzo pozytywne. Szczególnie przy bardzo dobrej muzyce. Ach, to jednak zachęta od pana Mikołaja z Kościana z Zakółka, który to podpisał jako pierwszy dziś mailową listę obudności. Podkarpacie mokre i 11 stopni, no ale nic, to piątej w sztormie, jak odblaski i trasa. Dzisiaj czwartkowa szybka dycha. Pozdrawia biegający pan Adam z Jarosławia. To pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Janek z Nie tak wielkiej ciężarówki informuje, że na wahadle Łódź-Grudziądz już teraz z górki mokro, siąpi, no i po trasie było 11, nawet 12 mignęło, teraz bliżej Łodzi 10 stopni. No i jak zapowiada pan synoptyk, złotą polską jesień na weekend i prawie 20 stopni, to bardziej nad wodę niż na grzyby. No na razie to woda z góry na nas. To od pana Janka pierwszy sygnał telefoniczny. Też w robocie za fajerą. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. W wielu miejscach mokro, więc jedziemy ostrożnie. Prawie 17 minut po czwartej. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Szykuje nam się gorąca niedziela, żeby później nie było rozczarowań. Jutro do 17 stopni, w sobotę do 21, lokalnie do 22, a w niedzielę nawet do 23 stopni. W całym kraju słonecznie, poniedziałek, wtorek bardzo podobnie do 21, do 22 stopni. No, będziemy trzymać pana od pogody za słowo. Teraz 21. O czwartej. I witamy nowy dzień. Przed nami czwartek. Dziś imieniny miesiąca. 10-10. 283 dzień tego roku. Słońce obudzi się. No, jeśli w ogóle, bo te opady i chmury, o czym za chwilę będziemy mówić, prawie przez cały dzień. Słońce, no, tak nominalnie z kalendarza obudzi się. Przed godziną 7 zajdzie. Przed 18. A dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Dziś imieniny Pauliny, Daniela i Franciszka. Wszystkim świętującym kłaniamy się nisko. Najlepsze życzenia. Ale jakby co, to będzie na co zrzucić? Że mokro, że ślisko, że warunki nie takie jak przeciwnika. A nie, to przecież mecz w Rydze. A Rydze po deszczu, no może będą. 25 minut po godzinie czwartej. Przypominamy i sobie, i państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 10 października. W 1813 roku urodził się Giuseppe Verdi, wybitny włoski kompozytor, autor oper. Zmarł w 1901 roku. 63 lata temu miała miejsce inauguracja pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. A w 1964 roku, więc 55 lat temu, Martin Luther King, czarnoskóry kaznodzieja, został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Trzy daty na teraz. Więcej z kalendarza już za niespełna godzinę, także z tego kalendarza muzycznego. A maraton noblowski tegoroczny trwa. Dziś poznamy, no chyba tego jeszcze nie było, dwoje laureatów literackiego Nobla, bo w zeszłym roku nie został przyznany. Ale o tym dowiemy się w ciągu dnia i z serwisów informacyjnych, i z pozostałych audycji w Trójce. A jeśli chodzi o kalendarz, to jak wcześniej wspomniałem, za niecałą godzinę, nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, chciałem powiedzieć, nim wzejdzie słońce, będziemy przypominać. Za chwilkę pan synoptyk przypomni, a do tego czasu haszkuki. Powiedz, czy masz na to czas, by zatrzymać się na chwilę i nie myśleć o tym, ile możesz tak trwać, bo ja wiem, że ciężko jest w naszym świecie tak beztrosko dać się ponieść, a już za oknem jesień czuć. Co wrzosowy kolor ma i smak, i nie wiem, ile jeszcze przyjdzie mi tych jesieni witać. Tylko raz widziałam, jak do czerwoności księżyc się rozpalił i całą noc mogłabym tak stać z głową w chmurach, bo już nie uda się nakarmić oczu tak jak wtedy. Od biedy jeszcze słońca zasypianie zostaje mi i ten koloryt nieba, co powoduje barwne sny. I przykro będzie mi, gdy kiedyś przyjdzie się pożegnać z tym. Nie powiem, że się boję, bo jak określić możesz strachem uczucie, którego nigdy nie doznałem. Koncertową w Trójce, to już taka pieśń naprawdę nieodległej przyszłości. 4:30, sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Prawie całą Europę będzie obejmował rozległy układ niżowy z głównym ośrodkiem w rejonie Szetlandów. Tylko południowe krańce kontynentu z wyjątkiem południowych Włoch w obszarze podwyższonego ciśnienia. No a Polska w zasięgu układu niżowego, z zachodu napłynie chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno, choć możliwe przejaśnienia, to jednak w zdecydowanej większości regionów przelotnie popada deszcz. Akcentujemy deszcz, bo nie tylko deszczyć będzie. Wysoko w Tatrach przelotnie popada śnieg. Na zachodzie kraju możliwe burze, ale nie śnieżne, ani piaskowe. Wiatr umiarkowany, choć w większości regionów też porywisty. I na Górnym Śląsku, i w Małopolsce, i na Podkarpaciu do 65 km na godzinę. No ale w górach do 80, w Sudetach do 90 km na godzinę. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. A na termometrach dziś od 10 stopni na Podhalu do 15 na Dolnym Śląsku. Tyle na teraz z pogody, choć jeszcze do biura meteo będziemy zaglądać. A teraz zaglądamy do naszego jesiennego cyklu utworów pięciominutowych czy około. Przyjęliśmy sobie, że to będzie jesień na piątkę i tego się trzymamy. Dziś The Cranberries. Gaduj z Gadula, sprzed ilu lat to nagranie? No, można się pomylić, dajmy na to 6 lat. Nie, tam 15, więc... Dobra, się pogubię. 1993 rok. No to już będzie ponad ćwierć wieku. Tak sobie pomyślałem, może warto przypomnieć to nagranie. 5-minutowe, chyba dość rzadko prezentowane, a szczególnie ostatnio, kiedy to nowe nagranie The Cranberries, także podśmiertnie, kiedy to żegnaliśmy Dolores O'Riordan. Sygnał od państwa, mailowo, telefonicznie, smsowo, zachęcam, pogodowo, drogowo, być może, a zatem budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A teraz zapachnie imbirem. Nie dałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira, imbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Niedaleko imbir od cynamonu, czy cynamon od imbiru, a przypomniał mi się konkurs swego czasu, konkurs o zagadkę. I zdaje się, że tam, jeśli nie imbir, to cynamon było rozwiązaniem. No, być może ktoś z państwa pamięta to niezwykłe dokonanie antenowe. Tak, tak, tak było, tak było. Sygnały, między innymi od pani Wony z Nysy. Dziś mały piątek, zarazem imieniny miesiąca. A ja muszę przyznać, że jest to także mój urodzinowy dzień. Za oknem plus 10. No i dobra wiadomość jest taka, że już nie pada, przecież rowerek czeka na poranną podróż. Wszystkim udanego dnia, pani Wona z Nysy, w swoim liście mailowym. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Gdzieś między Bełchatowem a Wieluniem pan Andrzej na drodze. 10 stopni i przestało padać, a dziś jeszcze Opole, Katowice i Kraków. Tak z bazy z Ryk pan Andrzej wyruszył w tę deszczową podróż, a i zabrał budzikowe grono ze sobą. Kłaniamy się nisko. Przydałby się dobry bluesik w ten ponury czwartek. Przemokłem do suchej nitki. Pozdrawia pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. No to proszę się troszeczkę podsuszyć, a wtedy to bluesik z pewnością jeszcze do tego rozgrzeje. No bo zmoknąć to łatwo, ale żeby później dojść do siebie i jeszcze do tego pracować. No no, właśnie, właśnie. Pan Tomek jest z nami i przypomina osobliwą wiadomość sprzed dokładnie 6 lat. Tak też pan Tomek zatytułował to. Odzywam się po 6 latach. Przypomnę sytuację, która miała miejsce właśnie 6 lat temu. Otóż mój syn urodził się 10.10.13, o czym pisałem. Pan wspomniał o tym ważnym wydarzeniu dla mnie, żony właśnie na antenie. U nas wszystko okej. Okay. Życie toczy się ogólnie dobrze. A syn Kubuś, a jakże inaczej, słucha trójkę jako 6-latek. Lubi na przykład piątkowy ranek z panem Wojtkiem. A będąc we wrześniu na Helu, spotkaliśmy także reporterkę, panią Agnieszkę. No i mamy wspaniałą pamiątkę w postaci zdjęcia w załączniku. Tak jest, pan Tomek z Bytomia. Ach, co szybko zleciało, no Kubuś, już 6 lat. Zerówka, a nie tam żadne. No naprawdę. Pozdrawiam państwa serdecznie. Proszę odzywać się częściej. Pan Tomek również z nami na nasłuchu od 23:00 na swojej trasie z Kruszwicy w kierunku Żerania. Jeszcze ostatnie kółeczko i będzie pauza i wyładunek. Także pan Stefcio na nasłuchu z Mielca na polu całe 11. Oczywiście na plusie pada. Na szczęście deszcz, a nie krupa. No jest nad wyraz nieprzyjemnie, bo kot Marian też tak uważa, bo nawet nie woła jeść. Woli spać i tyle. No ale kto inny musi iść do pracy. Ze świąt dziś dzień rekalibracji. To taka kalibracja chyba tylko, że powtórna. No to chyba pan Stefcio będzie świętował. Mamy Stefcia z Mielca, Tomcio też być może za chwilkę się odezwie, ale wcześniej odezwał się jeszcze pan Sebastian. To meldunek drogowy z A2, tam też 10 stopni na liczniku, tak na marginesie. No właśnie, wczoraj człowiek zapomniał telefonu, pojechałem w trasę i jak pisze pan Sebastian, powiem szczerze, że przypomniałem sobie czasy, gdy komórki jeszcze nie było i budki telefoniczne były oblegane. Kłania się nisko pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego. No to odważnie, chyba że daleko od domu pan sobie przypomniał, panie Sebastianie. Przyznam szczerze, ja też nie dalej jak przedwczoraj zapomniałem, ale jednak te kilka, chyba już 10 albo 100 metrów musiałem się wrócić. A jednak dzień bez telefonu, a chyba w tych czasach to już trudny. Może nie niewykonalny, ale jednak. A budki telefoniczne chyba nawet już nie ma. Jedynie co pewnie w muzeum. I to chyba te najbardziej, nie tak odległe, na karty, bo na pieniądze te drobne to już w ogóle zapomniane. Pewnie. Nasza ulubiona, nie zapominamy, godzina 4, minut 44, sekund 44. Show them all this what I know. Toulouse 11, Andor di Vella 11, 21 Valencia, Palma 20, a Barcelona 19, o czym informuje pan Marek. A w Barcelonie także pan Stefan, nasz europejski podróżnik, nie tylko prognozy, ale także dokumentację fotograficzną, jak wygląda rzeczywistość w ciągu dnia. No, parę chmurek jest. I 20 stopni. Jeszcze u nas przebijemy Barcelonę. Będzie więcej. I to w tym tygodniu. Przynajmniej pan synoptyk zapowiada 23. Sygnał od pana Piotrka z Harrogate'u o tym, że 9 stopni. Na razie słońce przez pierwszą część dnia. Maksymalnie brytyjscy specy od pogody dają 12 kresek. Też nieźle. No jeszcze sygnał od pani Doroty. Więc trochę mgły od rana, wilgotne, ale już odrobinę chłodniej, bo w dzień do 36 stopni. Nie narzekamy, bo już parę godzin weekend, tym samym miłego weekendu wszystkim z Dubaju życzę pani Dorota. Kłaniamy się i bardzo serdecznie dziękujemy. A, przypomniało mi się z tymi budkami telefonicznymi, to ta ostatnia jeszcze działająca była 2 lata temu w Warszawie, w samym centrum Urzędu Pocztowego przy Świętokrzyskiej. No ale w ubiegłym roku zniknęły już wszystkie budki, to pewnie taki koniec ery, o której to pisał pan Sebastian. A jeszcze nie dalej jak niecałe 20 lat temu, bo w roku 2000 w całej Polsce było ponad 95 tysięcy aparatów telefonicznych. No, oczywiście pewna część nie działała, ale pomijamy to. Za 10 piąta. Zabył silny wiatr, spadły obfite deszcze, śnieg po dachy spadł i już i tyle, i już i tyle. Błyskawica, spłonął stary las, tajfun wdarł się w miasto i już i tyle, i już i tyle. I tyle. Nowe nagranie w Trójce. Stanisław Sojka i już i tyle. I tyle zostało z tej po czwartej przed piątą. Współlokator z sali szpitalnej, skuteczniejszy od porannego budzika, chrapie w niebo głos. Pozdrawia pan Kuba z Luszczowa. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Szybkiego powrotu do formy. A dla współlokatora, no bo przecież nie dla innych, nie będziemy budzić teraz. Greckie śniadanie. Za 5 minut piąta.